और है दिल की मर्जी। रूठ के जो चल दिया, रूठ के जो चल दिया, क्या खबर उसको भला, क्या खबर उसको भला। याद रखना और है, और भूल जाना और है, और है दिल की लगी। तराना लब पे आया, जो तराना लब पे आया, वो तो सबने सुन लिया, वो तो सबने सुन लिया। रह गया जो दिल में वो तराना और है, और है दिल की लगी। हाय किस खूबी से लूटा, हाय किस खूबी से लूटा, बेवफा तकदीर ने, बेवफा तकदीर ने, तेरी बर्बादी का दिल हर पसाना और है।